کسی کو کچھ درگزر کیا ہے میں جانتا ہوں انہیں درگزر کی عادت ہے وہ بخش دیں گے مجھے بھی کسی سزا کے بغیر وہ بخش دیں گے مجھے بھی کسی سزا کے بغیر ہے ذرے ذرے ظہور نور قدیم مگر ملے گا نہیں کوئے مصطفیٰ کے بغیر مگر ملے گا نہیں کوئے مصطفیٰ بغیر میں سوچتا ہوں کہ آزم شب طویل حیات میں سوچتا ہوں کہ آزم شب حیات میں سوچتا ہوں کہ آزم شب طویل حیات کٹے گی کیسے کسی درد آشنا کے بغیر کٹے گی کیسے کسی درد آشنا کے بغیر کٹے گی کیسے کسی درد آشنا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر